Półtorej minuty temu minęła godzina piąta. Justyna Grabasz, dzień dobry Państwu raz jeszcze. Trójka budzi. The Allergies i Since You've Been Gone. Piosenka do porannego tańca, do śniadania, do golenia, jak kto woli. A ja robię małą aktualizację wiadomości od Państwa. Dzień dobry, mówi Pan Zbyszek, a SMS-owe pozdrowienia przesyła Pani Edyta z Krakowa. Bardzo za te pozdrowienia dziękuję. Chwilę temu pojawił się także temat wakacyjnych podróży i tak a propos wspomnianych Bieszczad, po drodze w Bieszczady Nikifor, jeden ze stałych słuchaczy, poleca widok na Beskid Niski ze szczytu Przymiarki nad Iwoniczem Zdrojem. Warto zapamiętać. Nikifor to w ogóle jest całkiem dobry polecacz, bo ostatnio podsunął mi bardzo dobry pomysł na poranną muzykę. Otóż przypomniał mi o doskonałym projekcie SKB i Tomek Nowak Kwartet, więc tak na dobry dzień, myśl, której nigdy nie należy porzucać. Będzie dobrze.

SKB i Tomek Nowak Kwartet. Doskonali poprawiacze porannego humoru. 12 minut po godzinie 5, a ja przygotowałam dla Państwa kalendarium numer 2. Kalendarium, które zaczynamy od kilku dat urodzinowych i na początek rok 1887. Wtedy urodził się, proszę Państwa, Sam Warner, współzałożyciel i dyrektor wytwórni filmowej Warner Bros. Zainteresował się kinematografią po projekcji Napadu na Ekspres, wyreżyserowanego przez Edwina Portera, a wyprodukowanego przez Thomasa Edisona. I Warner był, proszę Państwa, człowiekiem, który wprowadził dźwięk do filmu. Dzięki niemu nie tylko oglądamy, ale też słuchamy. Rok 1960 to natomiast urodziny Antonio Banderasa, amerykańskiego aktora, reżysera i producenta filmowego. Zagrał w filmach Desperado, Wywiad z wampirem, Maska, Zorro czy Frida. A jeśli jesteśmy przy aktorskich urodzinach, to jeszcze Państwu zdradzę, że 10 sierpnia 1974 roku urodził się Łukasz Lewandowski, aktor związany z Teatrem Narodowym w Warszawie. Zagrał w filmach Kochaj i rób co chcesz, czy Kariera nikosiadyzmy. Występuje również jako aktor dubbingowy i to on jest na przykład z Gretkiem w polskiej wersji Harry'ego Pottera. A tak już wychodząc poza daty urodzinowe, cofniemy się o parę lat i przejdziemy do roku 1897 i pewnego ważnego odkrycia z dziedziny medycyny. Otóż tego dnia, 10 sierpnia, Felix Hoffmann, niemiecki chemik, dokonał syntezy kwasu acetylosalicylowego, czyli tak zwanej aspiryny. Kwas, którego nazwy już nie powtórzę, występuje w przyrodzie, na przykład w korze wierzby. Przeprowadzenie skutecznej syntezy tej substancji uważa się za początek przemysłu farmaceutycznego. I na koniec jeszcze dwie daty z historii kosmosu. Otóż tak się składa, że w roku 1960 na orbitę okołoziemską wystrzelony został amerykański próbnik Discoverer 13. Był pierwszym obiektem, który powrócił na Ziemię z kosmosu. A w roku 1990 amerykańska sonda Magellan wylądowała na Wenus. Zadaniem sondy było stworzenie mapy geograficznej planety, co dotychczas było niemożliwe z powodu gęstych chmur. Ale w końcu się udało. No, w końcu nazwa zobowiązuje. Kalendarium muzyczne jeszcze po godzinie 5.30, a na razie Wonky One i Galeon. Don't give in. Galeon i oczywiście Łąki One. Tak brzmi o godzinie 5:20. Radiowa Trójka. Bardzo lubię te ich językowe wariacje. No i tak myślę, że skoro już 5:20, to jest doskonały czas na samplową zagadkę, kto to słyszał. Ja prezentuję na antenie utwór, a Państwo zgadują, skąd pochodzą wykorzystane w nim sample. Dziś znowu zagadka całkiem łatwa, więc liczę na Państwa aktywność. A utwór, w który zaraz będziemy się wsłuchiwać, należy do grupy Ghetto Boys. I sit alone in my four-cornered room, staring at candle. Oh, that shit is on? Let me drop some shit like this here. At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing I ain't living right, but I ain't going out without a fight. See, every time my eyes close, I start sweating and blood starts coming out my nose. It's somebody watching the act, but I don't know who it is, so I'm watching my back. I can see him when I'm deep in the covers. When I awake, I don't see the motherfucker. He owns a black hat like I own, a black suit and a cane like my own. Some might say take a chill, B, but fuck that shit. There's a nigga trying to kill me. I'm popping in the clip when the wind blows. Every 20 seconds got me peeping out my window. Investigating a joint for tracks. Taking my telephone for text. I'm staring at the woman on the corner. It's fucked up when your mind's playing tricks on you. I make big money, I drive big cars, everybody know me. It's like I'm a movie star, but late at night, something ain't right. I feel I'm being tailed by the same sucker's headlights. Is it that move that I ran off the block? Or is it that nigga last week that I shot? Or is it the one I beat for $5,000? Thought he had cane, but it was gold, met a flower. Reached under my seat, grab my papa for the suckers. Ain't no use to me lying, I was scared of than a motherfucker. Put the left in the Popeyes and better die quick. If it's going down, let's get this shit over with. Here they come, just like I figured. I got my hand on the motherfucking trigger. When I saw them, make your ass start giggling. Three blind, crippling, crazy senior citizens. I live by the sword. I take my boys everywhere I go because I'm paranoid. I keep looking over my shoulder, peeping around corners. My mind is playing tricks on me. Day by day it's more impossible to cope. I feel like I'm the one that's doing dope. Can't keep a steady hand because I'm nervous. Every Sunday morning I'm in service, praying for forgiveness and trying to find an exit out the business. I know the Lord is looking at me, but yet and still it's hard for me to feel happy. I often drift when I drive, having fatal thoughts of suicide. Bang and get it over with, and then I'm worry free, but that's bullshit. I got a little boy to look after, and if I die, then my child will be a bastard. I had a woman down with me, but to me it seemed like she was down to get me. She helped me out in this shit, but to me she was just another bitch. Now she's back with her mother. Now I'm realizing that I love her. Now I'm feeling lonely. My mind is playing tricks on me. This year, Halloween fell on a weekend. Me and Ghetto Boys are trick-or-treating, robbing little kids for bags, till an old man got behind our ass. So we speeded up the pace, took a look back, and he was right before our face. He be in for a squabble, no doubt, so I swung and hit the nigga in his mouth. He was going down, we figured, but this wasn't no ordinary nigga. He stood about 6 or 7 feet. Now that's a nigga I be seeing in my sleep. So we triple teamed on him, dropping them motherfucking bees on him. The more I swung, the more blood flew. Then he disappeared and my boys disappeared too. Then I felt just like a fiend. It wasn't even close to Halloween. It was dark as fuck on the streets. My hands were all bloody from punching on the concrete. Goddamn, homie, my mind is playing tricks on me. Ghetto Boys in My Mind Playing Tricks on Me. Przedmiot naszej dzisiejszej samplowej zagadki. Jeśli wiedzą Państwo, skąd pochodzą sample znajdujące się w tym utworze, to oczywiście zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Rozwiązanie poznamy no mniej więcej za pół godziny, także warto z Trójką zostać jeszcze chwilę dłużej. A my, pozostając w klimacie rapowym, posłuchamy kultowej grupy Outkast i Roses. Roses really smell like boo-boo-boo. Yeah, roses really No, bitch, you ain't that fine. No way. When the dough gets low, bitch, you ain't that fine. No way, no way, no way. Crazy bitch, crazy bitch, crazy bitch, crazy bitch, crazy bitch, crazy bitch, crazy bitch, bitch, crazy bitch, stupid ass bitch. Outcast i Rose 100 przed chwilą na antenie radiowej Trójki. A my zerkamy, jaka dziś czeka nas pogoda. Jeden z trójkowych słuchaczy, pan Mariusz, podesłał mi zdjęcie pięknego porannego nieba, które towarzyszy mu w pracy. Panie Mariuszu, proszę się cieszyć tym niebem, bo dziś faktycznie początkowo będzie pogodnie, ale niestety w ciągu dnia nad Polskę niestety dotrą chmury. I właściwie wszędzie, no może z wyjątkiem województw południowych, możliwe przelotne opady deszczu, a po południu także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza w Szczecinie do 27 stopni w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Wiatr słaby i umiarkowany. W małym palcu cały świat, czarną noc wielkich miast, znam na pamięć zaklętych rewirów smak. Zacierałem każdy ślad i otwarty rachunek sumienia mam cały czas. Karma wciąż goni mnie, ale mija włos. Znałem kod, znałem cel, znałem każdy twój krok. Mimo to, oh. Hey! żal. Ręce w górze trzymam, gdy ty robisz rapa na moje najlepsze dni. Chcę się odwdzięczyć, oczekuj zemsty. Doskonały poprawiacz humoru, mrozu i napad. To przed chwilą na trójkowej antenie. A ja mam dla Państwa krótkie kalendarium muzyczne i na początek urodziny. Otóż w 1940 roku na świat przyszedł Bobby Hatfield, wokalista zespołu The Righteous Brothers. Zespołu chyba najbardziej znanego z pięknej kompozycji Unchained Melody, wykorzystanej w słynnej scenie lepienia z gliny w filmie Uwierz w ducha. Rok 1947 to natomiast urodziny Iana Andersona, wokalisty i flecisty rockowej grupy Jethro Tull, z którą wydał kilkanaście płyt, z których niektóre zostały uznane za przełomowe w roku progresywnym, m.in. Aqualung, Thick as a Brick czy Passion Play. I jeszcze rok 1954, otóż 10 sierpnia tego roku przed publicznością w Overton Park Stell Auditorium zadebiutował pewien niezwykle znany artysta, którego przedstawiać nie muszę, bo jego głos zrobi to za mnie. You ain't nothing but a hound dog to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Doskonały Elvis Presley i Hound Dog. I rocznica jego debiutu na scenie, która wypada właśnie dziś. A ja, kontynuując kalendarium muzyczne, mam dla Państwa kolejną datę. Otóż przenosimy się do roku 1974 i zerkamy, co królowało wtedy na listach przebojów. A tak się składa, że właśnie wtedy soulowa wokalistka Roberta Flack zdobyła pierwsze miejsce listy przebojów w USA singlem z utworem Feel Like Making Love. A że to jest bardzo ładna kompozycja, to oczywiście i teraz posłuchamy. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Ooh, that's the time I feel like making love to you. That's the time I feel like making love. Piękny głos i piękny klimat. Roberta Flack i Feel Like Making Love na antenie radiowej Trójki. I na koniec dzisiejszego kalendarium muzycznego jeszcze jedna data. Otóż w roku 2008 w Memphis w wieku 65 lat zmarł Isaac Hayes, kompozytor, producent i właściwie jeden z najważniejszych soulowo-funkowych artystów. No to posłuchajmy jego niesamowitego głosu i pięknej kompozycji Walk On By. Walk on by. madness. You gave me, you put the hate on me, you socked it to me, mama. When you said goodbye, so please walk on by. Make believe you never see the tears I cry. So do me a favor and walk on by. So I'm begging you to walk on by. Oh yeah, and make believe you never see the tears. So I'm begging you to walk on by. Make believe you never see the tears I cry. No dust in my eye. Oh, no. Smoke ain't making me cry. No, no, no. It's the hurt you put on me. I want you to see this man cry. So please walk on by. Niezapomniany Isaac Hayes i Walk On By. I tak się, proszę Państwa, składa, że jeden z jego utworów jest również rozwiązaniem samplowej zagadki, kto to słyszał. Mniej więcej pół godziny temu pytałam Państwa, skąd pochodzą sample znajdujące się w utworze Mind Playing Tricks on Me grupy Ghetto Boys. No i odpowiedź dostałam, właściwie odpowiedzi kilka, ale ta pierwsza należała do Nikifora. Dostałam też głos zadowolonego słuchacza, pana Pawła, który cieszy się z obecności Ghetto Boys na antenie radiowej Trójki. Oczywiście poprawnych odpowiedzi gratuluję, bo pan Paweł również tej odpowiedzi udzielił, a Państwu już odpowiedzi udzielam. Otóż rozwiązanie naszej dzisiejszej zagadki to utwór Hang Up On My Baby. Oczywiście z repertuaru Isaaca Hayesa. Thank you. Isaac Hayes i Hang Up On My Baby. To przed chwilą wybrzmiało na antenie radiowej Trójki. Zbliżamy się, proszę Państwa, do godziny 6, a to niestety znaczy, że audycja Trójka Budzi dobiega końca. Dziękuję Państwu bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Dzisiejszą audycję realizowała Irena Dan, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A zakończymy duetem doskonałym Mac Miller i Anderson .Paak w utworze Dęk. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia. That I won't forget too soon. I can't keep on losing you.